รวมทั้งหลายเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงขอคนรุ่นนี้นั่นแปลว่าอาตมาได้ใช้เสียงมากเสียงไม่ดังเหมือนคนทั่วไปจะอาภัพเสียงแต่นี่หมอก็เริ่มห้ามมา2ปีแล้วในการใช้เสียงมากลดลงไม่ค่อยดีก่อนอื่นใดนั้นอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายได้ทำความสบายสบายนั่งในอิริยาบถที่ถนัดนั่งแบบฟรีสไตล์เลยก็ได้หาถ้าเป็นฝ่ายชายจะนั่งคัสมาธิในผู้ภาษาบ้านเราว่านั่งคัตตมาไม่บาปนะเพราะว่าการนั่งชนิดนี้เป็นท่านั่งของชาวอินเดียซึ่งเป็นท่านั่งของชาวเอเชียผู้หนักในทางจิตฝึกฝนทางจิตหลวงตาที่เคยไปประเทศอินเดียมา 5-6 ครั้งพม่าบางศรีลังกาบ้างจะเห็นประชาชนแถบนั้นจะว่าไปแล้วเขานั่งขัดสมาธิกันผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมืองไทยเรานั้นได้ฝึกฝนโดยเฉพาะฝ่ายหญิงจะต้องนั่งพับเพียบถ้าใครไปนั่งขัดสมาธิขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะไม่ค่อยยอมรับในสังคมแต่ความเป็นจริงนั้นไม่บาปนะสักขัดสมาธินั้นมาจากคำว่าขัดสมาธิแต่ลักษณะของอินเดียของพม่าออกเสียงตัวสอเป็นตัวตอสมาธิเขาเรียกตัมมาธิสมาธิยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกหลานทั้งหลายได้รับประทานอาหารมาใหม่ๆก็จะเกิดอาการอันหนึ่งคือพูดภาษาพระท่านเรียกว่ามัทธพัตตังเมาอาหารเมาแล้วก็อยากนอนง่วงร่างกายจะต้องทำงานหนักคือใช้พลังงานในการเผาผลาญในการย่อยอาหารเพราะนั้นในช่วงนี้จะง่วงนอนยิ่งมาฟังเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องศีลเรื่องธรรมด้วยไม่เหมือนดูหนังดูละครมันก็จะเกิดโทมนมยราบสะกดมาตั้งแต่ใต้ประดานหาวงาอาบงาวันรุ่มจะมากไปได้ทราบว่าลูกหลานทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการนำของคณะครูบาอาจารย์ของการอบรมพัฒนาจิตคำนี้เป็นคำใหม่พัฒนาคำหนึ่งและจิตคำหนึ่งเรื่องที่จะนำมากล่าวมารอบต่อไปก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องเก่าคือเรื่องพัฒนาจิตmental development mind development ก่อนอื่นใดนั้นอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายนี้ได้วางใจเป็นกลางๆฟังแบบฟรีสไตล์โดยยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้รับรองว่าไม่บาปนั่นเป็นวิธีการของพุทธศาสนานันคอมพันซีคือไม่มีการบังคับในการฟังนี้เรายังไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะมันจะกลายเป็นการเชื่องมงายในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเลยก็กลายเป็นไม่เชื่อแบบงมงายอีกเหมือนกันงมงายทั้งสองข้างทั้งบวกทั้งลบเลยเพราะฉะนั้นมีอันเดียวคือวางท่าทีลงตรงกลางๆว่าตอนนี้เราจะเป็นผู้ฟังยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้โยอิทัพมัชชังปวิจยคันหติสเวนโรสิมุเปติขานังบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้นรชนนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐความดีเป็นว่าตอนแรกนี่เรามาทำ preparation คือเคลียร์พื้นที่ในการฟังในการพูดกันหน่อยลูกหลานทั้งหลายเป็นผู้มีบุญนะอย่าลืมว่าตนเองมีบุญแต่ส่วนมากเรามักจะลืมถ้าไม่ลืมบ้างก็หลงลืมตัวหรือว่าหลงตนบางทีตนเองดีๆนี่ลืมว่าตนเองมีอะไรดีๆบางทีก็หลงว่าตนเองมีอะไรดีสะลือลอยเพราะนั้นสิ่งที่หลวงอาบอกว่าลูกหลานมีบุญนะลูกหลานได้รับการศึกษามาดีมีพื้นฐานขั้นวิทยาลัยขั้นคอนเนคหลวงอานี่อาภัพในด้านนี้อาภัพมาก เกิดมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนาตามบ้านนอกสมัยก่อนเขาไม่มีป.5 ป.6 เขามีแต่ป.4 แล้วเราหัวไม่ดีเกิดอยู่ในบ้านนอกนี่ไข้มาลาเรียมันรุนแรงคนรุ่นเดียวกับหลวงอาในบ้านเดียวกันเนี่ยตายหมดไปโรงเรียนบ้านอื่นไปคนเดียวไม่มีเพื่อนพอเขาตายหมดตายเพราะไข้มาลาเรียสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญแล้วก็ถือผีถือสางกันไข้หนักสั่นแง่ๆขึ้นก็หาน้ำมนต์มาลดพอดีตายซ้ำเริ่มเกิดการคอนฟลิกต์ขึ้นมาที่โรงอาหารนี่คงจะเลือดตายไข้แล้วไข้อีกไม่ตายก็ได้ไปโรงเรียนไม่มีเพื่อนสมองนี่ไม่ดีได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักหนึ่งเป็นไข้มาลาเรียเป็นหลายหนสลบแล้วสลบอีกสองตกจากที่สูงสุดที่ต่ำขาข้างนี้หักตกเถียงนาพอพระสารันท่าวันเล่นก็หมักกองฟักทองมาเออมันพาดกิ่งตกตะลางจากคงจะเข้าใจเสียงในฟิล์มซาวด์แท็กซิสเต็มอีสานแท้ 100% แต่เช่นนี้ขาหักขาข้างขวาหักตอนเด็กๆนี่กระทบกระเทือนเช่นนี้สมองก็กระทบกระเทือนด้วยเรียนหนังสือไม่เอาไหนเลยพ่อได้ไปขอออกตั้งแต่ป.3พอดีครูดีนะครูสมัยก่อนไม่มีอาจารย์มีแต่ครูไม่เหมือนสมัยนี้นะลูกหลานทั้งหลายก็เรียกครูคนใดว่าครูเนี่ยครูไม่ค่อยจะพอใจถ้าเรียกอาจารย์ยังชั่วหน่อยสมัยก่อนไม่มีอาจารย์มีแต่ครูเพราะคำว่าครูนี่หนักหน่วงรับผิดชอบอย่างหนักหน่วงมีบุญคุณอย่างหนักหน่วงต่อลูกศิษย์ลูกหาส่วนอาจารย์นั้นเบาในทางพุทธศาสนาให้ความหมายของอาจารย์เบาอาจารย์นั้นแปลว่าผู้ฝึกมารยาทผู้ฝึกการกระทำอย่างเช่นเย็นๆมาเนี่ยนะอย่างอาจารย์ผู้ชายนั่งจับกลุ่มกันกระชูแก้วสดชื่นบานมันดอกไม้บานยามเช้ามันดอกคัดเข้าบานเย็นกระลึกกึ๊บๆเนี่ยนี่ก็อาจารย์ได้คืออาจารย์สอนวิชากินเหล้าอาจารย์สอน eat and drink be merry ทุกโลก we may die มันจะไปตรงนั้นเพราะเหตุนั้นอาจารย์ไม่มีคุณค่าน้อยถ้าในทางพุทธศาสนาจะเรียกครูหลวงอาสมัยนั้นมีครูอยู่สองคนทั้งโรงเรียนพ่อไปขอออกจากโรงเรียนว่าให้มันออกซะมันปึ๊กเข้าใจคำว่าปึ๊กบ่คือหัวสมองนี่ไม่ดีเรียนอะไรก็ไม่เคยทันมันปึ๊กเสียเวลาให้มันไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปเลี้ยงน้องช่วยพ่อช่วยแม่พอดีครูท่านดีท่านมองการไกลเทวทัตเบิร์สไอวิวพอสมควรมองแบบเทวทัตของชีวิตเลยท่านบอกว่าลุงเอ๋ยอย่าให้มันออกเลยสงสารมันอ่านหนังสือไม่ออกต่อไปมันไปเมืองไทยสมัยก่อนถ้าไปกรุงเทพไปภาคกลางเร็วไปเมืองไทยเขียนจดหมายมาบ้านก็ไม่เป็นอ่านจดหมายทางบ้านไม่ออกเพราะเราจะว่าเมื่อ40ปีก่อนนั้นสามัญสำนึกเอ็กเซนจริงๆของชาวอีสานที่เป็นคอมมอนเซนส์จริงๆยังรู้สึกว่าตนเองเป็นลาวนะยังไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นประเทศไทยแต่เรียกกันเป็นไทยเพราะความจริงไทยกับลาวนี่แยกกันไม่ได้ฝรั่งเคยมาถามหลวงอาว่า What is Thai? I'm a Lao. หลวงอาเคยตอบว่า Lao is Thai. Thai ก็คือลาวจับหวังเอ้าพอตั้งลาวคืออย่างไรลาวคือไทยเพราะความหมายมันบอกกันในตัวลาวมีคำตรงข้ามไปอีกคำหนึ่งว่าแหลกไทยมีคำตรงข้ามคำหนึ่งคือท่าถ้าเป็นไทยก็คือไม่เป็นท่าไม่เป็นค่อยเป็นข้าถ้าเป็นลาวก็ไม่เป็นแหล่งผู้ใดเป็นแหล่งก็ท่านั้นคำเดียวกันขอเป็นแหล่งพ่ายท้องแดงต้องกดตัวเนี่ยแสดงว่าไซคลิกเซเลนเดอร์สะจบยอมทางจิตแล้วขอพ่ายของนู้นก่อนเรื่องราวเนี่ยก็แปลว่าไทยคือมีอิสระในตัวหรือจะย้อนลึกลงไปอีกภาษาแต่ก่อนนู้น 2,484 ย้อนคืนไปนู่นประเทศไทยยังมีชื่อว่าสยามสยามนั้นเป็นภาษาสันสกฤตมาจากคำว่าสยามตรงกับภาษาบาลีว่าสัจจังแปลว่ามีอำนาจในตัวทีนี้มาออกเสียงเป็นไทยของเราว่าสยามประเทศสยามเขาร้องเพลงชาติว่าประเทศสยามนามบะทึงมาพุ่งทองมาก่อนนะทีนี้มาเปลี่ยนการร้องเพลงชาติในช่วงนั้น คนอีสานบ้านเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นลาวมาตลอดมันผู้ใดลงไปทางภาคกลางไปไทยไล่ควายไปค้าจูงม้าไปขายไปขายควายไทยเพราะนั้นครูบอกว่ามันไปเมืองไทยเขียนจดหมายมาบ้านไม่ถูกอ่านจดหมายไม่ได้ให้มันเรียนเถอะลุงหลวงอาก็เลยได้ทูซีได้เรียนสอบป.4แล้วก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้ออกเลยออกเพื่อสอบหนังแล้วครูบอกว่าพอได้ที่จะไปออกไม่กลับไปโรงเรียนอีกเลยตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยพบใบประกาศนียบัตรก็เลยบอกได้ว่าจบชั้นป.4นี่ไม่รู้จบจริงหรือเปล่าไม่มีใบประกาศนะนี่ความเป็นมาเพียงแค่นี้ที่นี้ลูกหลานไม่ได้เรียนชั้นสูงสูงแสดงว่ามีบุญแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกหลานกำลังเรียน2 วัน 3 วันมานี้เป็นอีกอันหนึ่งขออภัยขอพูดภาษาพื้นบ้านเสียในฟิล์มสักพิษหนึ่งขอมาลานพูดคำหนึ่งว่าเมนซิมี่ข้อมูเต็มพุ่งเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผสิญองจวาดีสมข้างสามบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงพาข้อมกาบ่เคิงบุญเสื้อศาสตร์สินหนีสิผ้าโตตกตำล่างจะได้ขาดเจาะบุญควงบาปติงล่างจะไล่เสื้อถิ่มบุญคุ้นพอแม้เกิดเถิดหายจาขาดาเสียงถ้าวันนี้ลูกเรียนมากกว่าพ่อกว่าแม่มีความรู้มากถึงเมื่อไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมทางจิตอย่างที่เราเข้ามาเนี่ยจิตใจจะแข็งกระด้างบางทีจะเกิดการดูถูกบิดามารดาจะว่าหลายหลายเจาะเขาเกิดจะแห้งกินมึงหยุดคนละสันจะแข่งมันกินหรือบอกกินมังอยู่บอกจังยังเขาก็อยู่สมเขาแนวสันไดโนเสาร์เต่าล้านปีบอกอยากได้ยินได้ในนี้พ่อแม่กำลังขมขื่นกับลูกลูกมาเรียนได้รับการศึกษาสูงสูงกลับไปบ้านพูดกับพ่อแม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้แต่ภาษาเพิ่นว่าเนี่ยมันจะว่าภาษาเพิ่นบ่ต้องหาลามมาแปลแต่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่พ่อแม่ปรารถนาให้ทำให้ประพฤติปฏิบัติไม่รู้เรื่องพ่อแม่ช้ำใจมากในเรื่องนี้คู่กับควายยังรู้เรื่องกว่าแม่มันไม่รู้ภาษาตามมันหลอกนะไถนาไปยู่ประสันยืนจึ๊กเลยไอ้ถุยมันอย่างงี้ว่าว่าว่ามันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องแต่พ่อแม่บอกลูกอย่าไปนะลูกนะอย่าไปได้ลูกเด้ออย่าไปหาหมูบดีอย่าไปกินหลอกมั่วยาจะไปโรงเรียนจะตั้งใจเรียนเด้อพ่อแม่ทวงหนาหาเงินหาทองให้โกรธว่าเล่าเก่าหัวหยาลูกเอ้ยอันใดอันใดพ่อแม่ก็หาให้ครั้งนี้รู้ภาษาแต่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยกลับมาถึงโรงเรียนอาจจะเป็นไปเป็นไปแล้วบาดนี้เรื่องเบิดความพ่อแม่เงินทองเบิดเบิดเงินเบิดทองจึงหัวใจเสียทอดเขียนจดหมายไปบอกดีว่ายังกราบเท้าว่าเช่นไรกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพบูชาอย่างสูงของลูกกษัตริย์แม่มันลงท้ายกับขอเงินมันไม่ยังรอแต่พอไปถึงบ้านจริงๆเคยกราบเท้าจริงๆบ้างไหมเมื่อยพอกราบจะเสือกันบอกกับผู้อื่นบาปนี่เมื่อมาบ้านเพราะว่ากราบเท้าจะเถื่อเพราะการศึกษาบูชาแต่โชคพ่อข้าบางทีแม่หันหน้าเข้าฝาร้องไห้ปัญญากรรมปัญญาไม่เหนื่อยพอเอาลูกข่าวไปเถอะเดี๋ยวตายจะเป็นลูกเขาก็เห็นเต็กๆระวังเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆนรกลุ่มนี้พิเศษมากไม่ได้อยู่ในจักรวาลนรกทั้งหมดนี่นะ300-400กว่าหลุมนี่นะมีนรกพิเศษหลุมหนึ่งชื่อว่าโลกันตะมหานรกอยู่ระหว่างจักรวาลทั้งสามที่ว่าโลกันตะอันตระอยู่ระหว่างจักรวาลไว้คอยเก็บลูกเต้าที่ทรมานจิตใจของพ่อแม่โลกะแปลว่าโลกอันทับแปลว่ามืดโลกันแปลว่าโลกมืดจิตใจเขายังเป็นมนุษย์อยู่เขาก็มืดไม่มีกระจิตกระใจที่จะรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่พูดจาให้พ่อแม่ต้องร้องห่มร้องไห้พอตายไปก็ไปตกนรกมืดนรกลุมนี้แสงตะวันจันทาแสงพระอาทิตย์แสงจันทราส่องไม่ถึงมืดอยู่ตลอดว่ากันว่าเป็นตัวใหญ่ๆมีนิ้วเหมือนเขียวมีเล็บเหมือนเขียวเล็บมือเล็บเท้าห้อยโหนไปเบือนทั้งขาวคิดว่าในที่นี้คงมีแต่เราคนเดียวหิวก็หิวพอไปเจออีกตัวหนึ่งก็ห้อยโหนมาเหมือนกันพอไปสกิดกันเข้ากับกุ้งกินกันเพราะความหิวตกลงไปก็ลงไปในน้ำกรด ที่เย็นและเยือกเปื่อยยุ่ยเลือดแต่กระดูกตะเกียกตะกายขึ้นมาใหม่นั้นระบบนี้จึงชื่อว่าโลกันตะคือมืดตลอดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดมาตรัสรู้จึงจะเห็นแสงสว่างชั่วฟ้าแรกเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเพราะว่าเราพูดตอนนี้เป็นผู้พูดกับผู้ฟังอย่างไม่ต้องเชื่อเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาเลยสักน้อยหนึ่งนั้นมืดจริงๆเพราะฉะนั้นเวลากลับไปบ้านเราอาจจะไม่กราบเท้าเหมือนในจดหมายแต่เวลาพูดกับคนอื่นอาจจะดีอย่าลืมยอดรับทูลหัวของฉันเนี่ยมาตั้งไว้ตรงหัวหัวข้อหักหายหมดบอกว่าไงเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสมภารสามบารมีเป็นเอกสาตเพศเพียงอาคมกาบอกเคิงบุญสมภารสร้างบารมีสิ่งที่ลูกหลานมาสามวันนี้กำลังมาสร้างสรรบารมีอะไรคือบารมีบางคนอยู่บ้านนอกอาจจะเข้าใจว่าฟ้าปิดหายปลาคนโบราณว่าฟ้าละมีมันเนี่ยพัดในประเด็นคำว่าบารมีเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาฝรั่งว่า perfectionคือการกระทำให้มันเต็มขึ้นมาทำคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรักเป็นพุ่มพวงแห่งอริยญาณธรรมสามวันนี้ได้กระทำแต่สิ่งที่เรียกว่าดีงามมันจะเพิ่มเข้าไปในจิตในใจอย่างนี้เรียกว่าสมภารสามบารมีเป็นเอกศาสตร์เวทเพียงอาคมกาบเครื่องบุญศาสตระเททะนั่นเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าความรู้ต้องกับภาษาบาลีว่าเวทะศาสตร์เภทก็คือศาสตรเวทังความรู้อันคมกล้าชัดเจนนั้นยังไม่ดีเท่าคุณงามความดีที่อบรมทางจิตอาจจะไม่ได้หนังสือสักตัวเลยถ้าอบรมอย่างนี้จะดีนะตอนแรกๆในลูกหลานจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ครูบาอาจารย์ทรมานเราเหลือเกินอยู่ดีๆเอาเรามานั่งอบรมมาทรมานทรกรรมเดินลำบากนั่งลำบากยืนลำบากจะรู้สึกว่าอึดอัดบีบคั้นเกิดอาการเทนชั่นในความรู้สึกตึงเครียดขอให้ลูกหลานปรับใจใหม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ทรมานเรานะทรมานกิเลสเราเรียกว่า defilement torture ทรมานกิเลสกิเลสนี้ถูกตามใจมาตลอดสามวันมาเนี่ยไม่ตามใจมันก็เลยเกิดอาการฟุดฟัดต่อสู้ขัดขืนลูกหลานทั้งหลายลองคิดดูเคยสังเกตเห็นแม่เราหรือว่าคนที่โตกว่าเราเวลาเขาตั้งท้องขอตั้งท้องขึ้นมาจะรู้สึกอยากกินของแปลกๆตั้งแต่ยังไม่มีท้องเนี่ยไม่อยากแต่พอมีท้องมาเนี่ยอยากกินของแปลกๆยากใจจะขาดร้อนๆจนไปหากินถ้าไปขอกินไม่ได้ก็จะกบอาการอยากเช่นนั้นไม่ใช่แม่อยากวิญญาณของลูกน้อยในท้องมันแสดงออกมาผ่านทั้งแม่ว่าอยากกินอย่างนี้แม่ก็ตามใจแม่ได้ตามใจกิเลสเรามาตั้งแต่ในท้องบางคนตอนเป็นสาวๆก็ธรรมดาแต่พอตั้งท้องขึ้นอยากกินของหวานอยากกินของคาวบางคนอยากจะกินสร้อยแซ่สกเหล็กลาบเลือดมันยิ่งเพราะว่ากิเลสของเด็กน้อยในท้องบางคนไปแห่งกินหมองหาที่ดินมากินเสพพระนางมัลลิกาของพระเจ้าพิมพิสารพอตั้งครรภ์ปั๊บนี่ผอมอยากกินเลือดหัวมีนะบางคนนี่พอตั้งท้องปั๊บนี่เปลี่ยนหน้าหัวแต่ก่อนรักเป็นทูลหัวยอดยาจียอดดวงใจแต่พอตั้งท้องมาเห็นหน้าผมอย่างยองจบคือจะนั่งเห็นไม่ใช่แม่จงเกลียดจงชังพ่อแต่ว่าเด็กในท้องวิญญาณไม่น้อยนี่เกิดมาจะเป็นปฏิปักษ์แม่ก็ตามใจมาช่วยเกียรติในผ่านหาแม่ขันห้าเริ่มทำงานทันทีตั้งแต่อยู่ในท้องอย่างนี้ก็มีลูกของพระเจ้าพิมพิสารอัคคมเหสีพอตั้งครรภ์ปั๊บอยากกินเลือดพอเห็นหน้าเวลาใดนี่น้ำลายไหลเลยแต่ไม่กล้าบอกกินอะไรเข้าก็อาเจียนนึกอยากอย่างเดียวผัวก็พยายามถามว่าพระน้องนางเธอเกษมสำราญหรือบอกสบายดีแต่ถามเขานานๆว่าทำไมผอมลงผอมลงกินอะไรก็อาเจียนวันหนึ่งนางบอกว่ามีบางอย่างในจิตในใจของหม่อมฉันแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าถ้าเธอไม่บอกผัวของเธอเนี่ยเธอจะไปบอกใครในโลกนี้ยังมีอีกไหมคนอื่นที่เธอไว้ใจยิ่งกว่านี้ นางนี่ก้มกราบลงขอโทษล่วงหน้าเลยถ้าพูดออกไปเนี่ยจะทำให้คุณเคืองในพระราชหฤทัยพระเจ้ามีพระสารบอกว่าฉันอภัยเธอตลอดเธอพูดมาเถอะก็เลยพูดออกมาว่าปรารถนาอยากจะดื่มเลือดของเสด็จพี่เดี๋ยวนี้พอพูดจบก็เอามือปิดหน้าร้องไห้เข้าไปในห้องบรรทมคือคำนี้ไม่น่าพูดแต่เมื่อพูดออกมาแล้วก็เสียใจพระเจ้ามีพระสารก็ไปเอาดาบทองคำเอาขันทองคำเดินตามอะไรก็บอกเพียงแค่นี้ถ้าเธอบอกนานแล้วก็ได้กินนานแล้วนั่นคือความรักที่มีต่อแม่และลูกอยู่ในท้องของแม่พ่อแม่ในรักเราตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตั้งแต่อยู่ในท้องเอาดาบแทงหัวเข่าบีบเอาเลือดขันเอายื่นให้ยามานานแล้วมึงสั่นเลยจับได้ก็ดื่มยกเธอเดียวมัดเลยแดงใจวายถูกใจน่าหลอนเลยบางครั้งนี่คืออะไรนั่นคือกิเลสของลูกในน้อยที่ผ่านจัดของแม่พวกเราเอาละเรื่องนี้ยกไปนี่ก่อนถ้าพูดไปมันก็ยาวจะใช้องค์นี้เกิดมาก็ฆ่าพ่อเพราะเกิดมาเพื่อจะฆ่าพ่อบอกแค่นี้เอาหมอดูมาทำนายหมอดูบอกว่าเด็กคนนี้เกิดมาจะทำปีตุฆาตฆ่าพ่อพูดขาดคำถูกตบกระเด็นไปหนึ่งเพราะความรักของพ่อที่มีในลูกในท้องยังไม่เคยเห็นหน้าคนอื่นมาดูถูกตกประเด็นเลยหลังจากนั้นพอโตมานี่ไปคบอาจารย์ชั่วอย่างเทวทัตก็หาวิธีฆ่าพ่อแย่งพระราชบัลลังก์อันนี้เราให้ลูกหลานฟังว่าจิตใจของเรานี่ถูกตามใจมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พอคลอดออกมาเสียงร้องไห้ของเรานั้นเป็นเสียงสตาร์ทเครื่องของชีวิตชีวิตเริ่มต้นด้วยเสียงร้องไห้คือเสียงความทุกข์แม่ได้ยินเสียงลูกร้องไห้ครั้งแรกก็ดีใจว่าลูกเราไม่ตายถ้าเกิดมาไม่มีเสียงร้องไห้จะแปลกประหลาดเหมือนรถเครื่องไม่ติดเข็นออกมาจากหูดีๆนะแห้งก็บอกให้ยกตัวอย่างน้องอาเนี่ยเกิดมาแปลกประหลาดเกิดในวันวิสาขบูชาเกิดมาแล้วก็ไม่ร้องไห้เพราะอะไรออกมาทั้งถุงเลยมีถุงหุ้มคนทั้งหลายบอกว่าบางเงินมันตายแต่บอกคนหน่อยขึ้นจีดีอยู่นั่นก็เอามือมาจับดูก็ถูกถุงแขนสองหน่อยของถุงบอกทีนี้ก็เอาอะไรมาฉีกมาปาดพอออกจากถุงได้เท่านั้นแหละเทศเลยเทศยังไงคือร้องไห้ร้องไห้กล่อมโลกทั้งคืนร้องไห้เก่งมากที่สุดเสียงร้องไห้เป็นการแสดงธรรมมาเรียกว่าเทวทูตมาบอกว่าชาติติทุกขานนะเกิดมาแล้วทุกทั้งแม่ทุกทั้งลูกเหมือนถูกหล่นไฟแม่ก็ทุกลูกก็ทุกพวกเรายังไม่เคยเป็นแม่หลวงอาเนกสังเกตอยู่ที่วัดสัตว์ยักษ์นกยูงเป็นฝูงๆเดินตามร่มไม้พวกสัตว์ป่าเวลามันออกลูกหลวงอาไปแอบดูแล้วมันก็ปอกออกลูกตอนที่ออกได้หนึ่งมือในหน่อยไปว้าวขวดหูกว่าที่จะได้มาเป็นใส่ตาสวดตาโดนหูก็จะออกแล้วออกก็ไม่ได้ออกทีเดียวออกทั้งหลายขันออกมาแล้วก็เศร้าแงะแงะแงะพอคนไปใกล้วิ่งขึ้นต้นไม้เอาหัวหย่อนลงมาเป็นห่วงลูกเป็นห่วงขันเสร็จแล้วพอเราซื้อเราคว้ามันลงมาอีกพอออกลูกเสร็จก็เอามือน้อยๆเขี่ยดินถมหลังจากนั้นก็เอาคางตีโอ้ยอย่าตีเสียงหน่อยดิจะพันมากระจกหน่อยเห็นแล้วจะคิดถึงแม่นี่นะสัตว์มันรักลูกนะถ้าเป็นทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกเมื่อเราออกมาเราร้องไห้แม่ก็ดีใจว่าลูกมีชีวิตแต่หลังจากดีใจแล้วแม่ก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกเหมือนหัวใจแม่จะแตกสลายเหมือนถูกเสียบด้วยคมของคมดาบถ้าแม่อยู่ไกลหน่อยได้ยินเสียงลูกร้องไห้แม่ก็วิ่งพอวิ่งก็วิ่งพอแล่นก็แล่นถ้าอุ้มลูกได้เอามาประคับประคองเอามาสั่นเอามากล่อมถ้าลูกหยุดร้องไห้แม่ดีใจนั่นคือกิเลสของลูกถูกพะเนาพะนอด้วยแม่แม่เอาใจกิเลสก็เลยอ้วนท้วนสมบูรณ์มากกับเราโตมาหน่อยอยู่ในเปรนอนเนี่ยเอาอะไรมาผูกระโยงระยางตุ๊กตงตุ๊กตาให้ดูไกวเปรให้นอนสบายอยู่ในเปรถ้าหยุดไกวก็ร้องไห้จนกว่าจะหลับกิเลสถูกเอาใจพะเนาพะนอมาตั้งแต่ในท้องจนเกิดมาพอโตมาเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กทารกพอเล่นพอวิ่งเล่นได้แม่ก็ยิ่งเอาใจ ซื้อเสื้อผ้าซื้อตุ๊กตาธรรมะก้านกล้วยอะไรต่ออะไรแค่เล่นมีความสุขเล่นเพื่อนหน้าโตมาหน่อยกิเลสก็เจริญเตกิเลเสหาปวัตตันตาพระหูหิภวิสันติพระหุทธนังกิเลสได้พัฒนาฟังถูกไหมเมื่อกี้ภาษาบาลีว่าเตกิเลเสหาปวัตตันตากิเลสก็พัฒนาเป็นขึ้นกันเรากำลังจะมาพัฒนาจิตเพื่อให้มันทันกิเลสเพราะกิเลสมันก็พัฒนามาพอโตมาหน่อยเล่นกระโปงหมอกข้าวเล่นมาการกล้วยตุ๊กตาบดีแล้วว่าเล่นเรื่องอื่นดีกว่านั้นพอโตมาขนาดนี้ไม่ชอบเล่นตุ๊กตาจะเล่นมอเตอร์ไซค์จะเล่นอะไรต่ออะไรไปขอแม่ข้าไปซื้อให้แม่ไปโรงเรียนไหนแม่พอแม่ซื้อให้ทั้งๆได้เป็นห่วงว่าจะตะทีไปเมาหลอกพ่อครับตายคนใดเนาะขันมาซื้อให้ไม่สมบูรณ์โรงเรียนถ้าไปซื้อมาให้เอาใจมาตลอดกิเลสก็มันขวนสมบูรณ์มาต่อมาจะมันไม่พอใจเพียงแค่นั้นมองดูซึ่งกันและกันเกิดรักกันฉันรักเธอเธอรักฉันขึ้นมาคุยกันเมื่อคืนยังแจ๊ะพ่อพ่อนอนมามานั่งสมาธิข้าจะมาหามาแล้วไปโอ้จะมันผีทั้งใดมันบีบมาขันมันเล็กมาเต็งมาเจ็บมาปวดกระดอกกระเดียกขาแข็งก็ได้มาเวลานั่งคุยกันนะถามจริงๆเธอยอดรักเธอรักฉันไหมท่านนั้นบอกว่าอย่าว่าแต่รักเลยทูลหัวหรอกเรียกว่าบูชาถึงจะถูกเกิดเป็นดวงตาเธอเป็นหัวใจของฉันทุนามันตัวตอนนี้ดีแล้วฉันกันหน่อยนะเกิดการพรีเฟรชั่นเคลียร์พื้นที่ให้มันหายง่วงมันมองอาหารคงจะสามนอนสักหน่อยคุยกันทั้งคืนนั้นไม่ใช่อะไรนั่งโกหกกันคือแม่ก็ยังบอกว่าพอใจที่จะให้เธอหลอกมันยังไหวได้ปะมัดกับไอ้พ่อปะพอมานั่งสมาธิไม่มีใครหลอกบอกขับไว้ปะนี่จะมาถกมาหยาบเนาะปานตกนรกทั้งเป็นปะอาจารย์พาฝึกว่าย่างน้องสายย่างน้องให้กูจะเล่นตรงนี้เนี่ยจ้ะความจริงครูบาอาจารย์นั้นต้องการให้เราตีนั่นจะฝึกให้มันเกิดอาการสโลโมชั่นขึ้นมาคือพวกเราไม่เคยสร้างสติภาษาบาลีว่าสตินะภาษาไทยว่าสร้างความระลึกได้รู้สึกตัวภาษาภาคอีสานบอกหูเมื่อสามพวกหูเมื่ออันเป็นว่าฟ้ายังน้องสายยังน้องหันหูเมื่ออันนี้ยังบ้าเหมือนกับหูเมื่อบอกหูเมื่อชิ่งไม่อันยังไม่เฉยๆต้องอย่างกับบอกหูเมื่อคว่ำเพราะนั้นท่านต้องการให้เรามี mindfulness and clear comprehension ให้มีสติมีสัมปชัญญะที่จะควบคุมลงไปสู่Thinking upright คือที่เรียกว่าสัมชาตญาณเอาล่ะทีนี้เป็นอันว่าไอ้ที่เรานั่งคุยกันได้ทั้งคืนนั้นหลอกลวงกันนะก็หกกันก็คุยกันได้ถ้าพูดจริงจะเอาอะไรมาพูดกันเธอรักฉันไหมพูดเรื่องเธอก็เป็นทหารก็เจ้าก็ได้จะนั่งเธอก็คือการ์ตูนเนี่ยคนว่าเพื่อนเนี่ยจะบอกกันปะเมื่อนอนจะดีพอได้กูได้ตัวเก่งแข็งดีประจันเพราะนั้นวันนี้เรามาสู่ของจริงสู่ชีวิตจริงๆพวกเราไม่เคยอยู่กับตัวเองเคยอยู่กับเพื่อนกับฝูงจิตใจของเราวิ่งว่อนอยู่ตลอดเวลาไปกับอารมณ์